سیگلم یر پیدا سیگل است دو کماهچ کماهچ باز کنالوف کو خاگر در نومنان باره هچ اودهچ تیشته ناسون ورخ چیگ سیروم ایرا گنجوف آگنجوف دو این زنیت زنتهای نگر نومس کو باهنجوف باهنجوف خیل کافکیر ای میامید ورلینم ما ورش کوخ کیت ورچلینم هتت کوپید ورچودم هوکی خخچی را جاموتوف اموتوف شات اسلالو ورچه هت اسگالو موتسانوتوف سانوتوف اور گالو تو حس گنالو اس ورچشتم یس چشتم یس چی سیرلو میو نوی نوریشل کزینس پس کزینس پس نوی نمرا کس اسلو پایسلی خلکی چکار تو گنا ورچه درنام گیجو خلای